anklaget for å ha drept og myrdet følgende personer: Jonathan Nærme, Åge Smith Ferd, Sigfrid Frulstad, Agathe Fjott, Arnt Frimer Hansen, Asali Jordan Bull, Kåre Kokk, Birger Bukkeberger og Salfrid Fuglesang. Erklærer de dem skyldig etter tiltalen? Ja eller nei? Nei. Nei. Ja. Ja. Nei. Ja. Nei. Ja. Vet ikke. Vil de så fortelle retten hvor disse forbrytelsene ble begått? Ja. Hjemme, hjemme, borte. Borte, hjemme, borte. Hjemme, hjemme, borte.